तिन कुम कुम जाए आए मिल गोर सिख आए तू मेरे गुरु के प्यारे आए मिल गोर सिख आए तू मेरे गुरु के प्यारे तू मेरे गुरु के प्यारे तू मेरे गुरु के प्यारे मिल गुर सिख आए तू मेरे गुरु के प्यारे जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन को हो वारी जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन को हो जिन गुर की चाकरी तिन सद बलहारी जिन गुर की चाकरी तिन सद बलहारी तिन सद बलहारी तिन सद बलहारी आए मिल गुर सिख आए तू मेरे गुरु के प्यारे आए मिल गुर सिख आए तू मेरे गुरु के प्यारे मेरे गुरु के प्यारे तू मेरे गुरु के प्यारे तू मेरे गुरु के प्यारे तू मेरे गुरु के प्यारे आए मिल गुर सिख आए तू मेरे गुरु के प्यारे मिल गुर सिख आए तू मेरे गुरु के प्यारे हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा हर हर तेरा नाम है दुख मेटन गुरमुख निसारा आए मिल गुर सिख आए मिल मेरे गुरु के प्यारे आए मिल गुर सिख आए मिल मेरे गुरु के प्यारे तू मेरे गुरु के प्यारे तू मेरे गुरु के प्यारे तू मेरे गुरु के प्यारे तू मेरे गुरु के प्यारे आए मिल गुर सिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे आए मिल गुर सिख आए मेरे गुरु के प्यारे जन परवाना जो हर नाम ते आए दे इन जन परवाना इन बिट्टो सदा सदा कुर्बाना इन बिट्टो नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना सदा सदा कुर्बाना सदा सदा कुर्बाना आए मिल गुर सिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे आए मिल गुर सिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे तू मेरे गुरु के प्यारे तू मेरे गुरु के प्यारे प्यारे तू मेरे गुरु के प्यारे आए मिल गुर सिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे आए मिल गुर सिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे आए मिल गुर सिख आए मेरे गुरु के प्यारे तू मेरे गुरु के प्यारे तू मेरे गुरु के प्यारे